Oh, ja. Oh, kijk. Ja. Ja, lieve luisteraar. Je hebt misschien wel gemerkt, we waren in de hockey. Dat was een nieuwe Nederlandse naïviteit. En, nou, hoe naïef vond jij het? Is het Ik vond het wel erg naïef, hoor. Jawel. Ja. Ik vond het taalgebruik een beetje... Ja, had ik wat problemen mee soms. Ja? Ja, vooral die hier in de hoek, daar zaten zinnen, die zaten dan aan elkaar vast op zich, maar dat klopte gewoon helemaal niet meer. Oh. Dan begon die een zin en dan werd het opeens toch een hele andere zin, met andere woorden uit een andere stroom, denk ik wel. Oh, oké. Dus denk je dat het een beetje verdraaid werd? De woorden werden een beetje verdraaid. Nou ja, het zou best de enige verdraaiing... Oh, kijk eens. Oh. Oh. Kijk nou. Toch allemaal gekregen. Cheers. Oh, die naïeve man is weg. Hij is nog lekkerder geworden, heb ik het idee. Hitparade is echt... goed doorgerijd. Echt gluten-free ook. Ja, nee, maar ik vind Hitparade, dat is wel eentje die staat gewoon in de tijd, weet je wel. Hij heeft al een heel lang geschiedenis. Ook, hij is een beetje... Ik had het niet... IPA, maar is een beetje die mango. Mango flavor. Mango touch. Ja. Ja. Hans had het over woorden inslikken, maar was dat toch een beetje... Nou, er werd heel veel verdraaid. Er werd heel veel... Verdraaid, ja. Toch een beetje het idee van... Okay. Is dat nou naïef of is dat nou... Nou, het was wel opzettelijk verdraaid. Opzettelijk verdraaid, ja. Verdraaid was het. Had jij ook het idee dat het opzettelijk verdraaiing in zat? Het is geen rechte koek. Ja. Denk ik. Nederlands is niet mijn eerste taal. Dus dan... Hoe ervaar jij die naïviteit dan? Is dat voor jou ook... voelt dat heel naïef. Ook, ja. Toch wel? Toch wel, ja. Misschien nog wel ultra extra naïef. Extra naïef. Ja. Dus dan denk ik niet echt veel verder dan wat wordt gezegd eigenlijk. Oh, of hoor ik een woord en ik denk, ken ik dat woord wel? En dan denk ik, nee. Ja, want die woorden die waren echt verdraaid. Ja. Dus poëzie is wel de moeilijkste ding om te begrijpen van een taal, denk ik. Nou, het is wel... Ja, je kreeg wel mooie overgangen midden in de zin. Zeg maar. Ja. Opeens van ijs naar stroom ging. Ja. Nou ja, nee, het is echt moeilijk om daar woorden aan te pakken. Ja. Het is een beetje naïef om dat te proberen. Ja. Ik wel mooi voorgelezen. Hij was een goede voordracht. Ja. Ja, zeker. Mooie dictie had hij. Ja. Ja, jaren geleden heeft hij in de Vondelbunker had hij heel veel verschillende absint. Absint? Ja, oh. In een absintbarretje. Oh, cool. Ja, hij had ook een beetje zo klassiek gekleed. Ja. Beetje jaren 50, 60 of zo. Pandjesjas. Had hij een pandjesjas aan? Dat zou best kunnen. Ja, dat zou best kunnen, ja. Ik weet niet precies wat dat betekent. Oh ja, inderdaad. Beetje zo, denk ik. Ja, ik denk het. Ik ken dit woord niet, pandjesjas. Nee, bij een pandjesjas moet ik dan toch weer aan Gideon Italiaander denken. Oh, Gideon. Gideon, ja. Maar is dan... Een pandjesbaas of zo. Nee, dat is geen pandjesbaas natuurlijk. Nou ja, wel een beetje. Nou ja, slimme marktkoopman die... Ja, maar hij had altijd leuke pandjes. Ja, op een gegeven moment had hij gewoon op een triple A-locatie op het Leidseplein had hij een winkel. Op het Leidseplein? Ja. Was Gideon op het Leidseplein? Ja. Had hij gewoon voor een paar maanden had hij even een triple A-locatie gescoord. Ja. Want hij zat eerst ook op de Ferdinand Bol, maar die is weg. Ja, maar dat is mensen. Het zijn gewoon twee strijdende plekken. Hij is een soort kraakwacht. Ja, inderdaad. Een soort anti-kraak. Ja. En mooie, want we hadden... Voor Marcio hadden we mooie... Amsterdamse klompjes met wietblaadjes erop. Ja. En we hadden ook uit 1998 een Franse drumstel aansteker. Jawel! Ja, Franse drumstel aansteker van de... Van de voetbal toernooi. Omdat ze hadden in 1998 gewonnen. Ja, dat wist Britt dan weer te vertellen. Wat je hebt niks met voetbal, WK. Maar WK in Frankrijk. Oh. En er was een, daar heb je een drumstel. Klein plastic drumstelletje. En er zit een aansteker. Het is een aansteker. Ja. Het is een soort beestdrum, die moet je indrukken en dan komt er een vlam uit. Ja. Okay. Ja, het zit in de beestdrum en dan komt daar een vlammetje uit. Ja, Olympisch. Maar we hebben het idee, als het batterijtje vervangen wordt, dat er ook beroemd. Met lichtjes erbij krijgt ook. Nee, een beetje. De gratis erbij, ja. Ja. Nou, hebben we verder nog iets? Wat hebben we nog meer? Oh. Ik heb ook nog een oranje vlies trui. Ah. Want die Braziliaan die is natuurlijk continu in een soort van koude kramp. Oranje overal heb ik nog van Gideon. Ja? Oh. Ik heb hem nog steeds niet publiek gedragen. Maar hij is heel oranje. Ja, deze was ook echt ontzettend oranje. Maar overal helemaal over. Oh ah, ja. Wel ja. Ja, leuk, ja. Ja. Hij is maar eigenlijk iets te klein. Hij krapt het eigenlijk voor Marcio. Ja. Nou, misschien wel, ja. Volgend jaar voor zijn verjaardag. Volgend jaar voor zijn verjaardag krijg je nog. Komt hij terug. Nu komt jaar, hij met een of andere enorme... Oranje boven en volgend jaar krijg je oranje onder. Oranje vlies, ja. Hij heeft hem wel aangemogen. Natuurlijk. Hij is echt. Ja, dat is echt perfect voor hem. Ja, ik had het idee dat hij continu koud had. Ja. Ja, maar hij had gewoon de hele tijd zijn jas en zijn vliestrui aan. Het is ook wel koud nu. De wind is koud. Ja, maar hij is gewoon niet gewend. Frankrijk vindt hij al koud. Maar hier is het al helemaal niet te doen. Ja, maar hij is wel op zich heel bewegelijk en zo, dus hij zou toch wel warm moeten blijven ook. Of is dat omdat hij het zo koud heeft? Wat? Is het omdat hij het zo koud heeft dat hij zoveel beweegt steeds? En dat hij zo heftig drumt? Ja. Hij gaat af en toe te keer en denk ik van nou jongen. Ja. Ja, dat weet ik niet waardoor het allemaal... Oké, hebben we nog iets voor de agenda? Voor de agenda? Ja, maar dat is uitverkocht. Oh, Maar in de toekomst, als je een leuke Nederlandse film... Nou ja, leuk is een beetje understatement. Maar als je een goede Nederlandse film wilt zien... Die is nu in première gegaan op het IFFR. En dat is... Dat is... 3 dagen vis. Van Peter Hogendoorn. En hij staat nu op de tweede plek van de publieksprijs. Dus mocht je daarheen zeggen, stem op Peter Hogendoorn. Want hij kan... Het heet 3 dagen vis. Ja, het heet 3 dagen vis. Ja. Is het weer een autobiografisch aangelegenheid? Ja, een vader-zoon film. Oké. Een beetje een ongemak tussen hij en zijn vader gaat het. Ja. Ja. Nou, en zijn vader woont in Portugal, dus die komt dan af en toe komt hij naar Nederland. En dan gaan ze lekker ongemakkelijk 3 dagen met elkaar... Ik ben wel heel benieuwd. Ja. En in april gaat het in première. In april gaat het in première en dan gaat het in alle bioscopen draaien. Nou ja, als hij zo hoog in de publiek shit staat, dan zal het wel een hit worden. Nou, het is al best wel een hit, want hij heeft al verschillende prijzen gewonnen. Nou, wat leuk. Onder andere op een festival in Australië. Zo. In Israël. Maar dat mogen ze niet vernoemen. Ja, omdat, natuurlijk, ja, dat mag niet. Prijs, ja. Maar, Ja, dat is een beetje zoals Tsjechië. Olympische Spelen met Carlo Hitler. Carlo Vivari. Dan staat Hitler jou een, ja, maar ik weet niet of medaille op te spelden. Acteur. Wat? Acteur. Oh, Carlo Vivari. Oh ja. Was beste acteur. Beste acteur. Ja, zoiets. Maar in Carlo Vivari had hij het ook goed gedaan. En dan Italië, Lecce, de gouden olijfboom. Zo. In Lecce. Elk jaar gouden olijfoogsten. Ja, de gouden olijfoogst. Ik ben wel slecht voor je gebied hoor, gouden. Morgen of zondag draait hij in Groningen. Want het is een soort dochterfestival van het IFFR in Groningen. Satelliet. Maar ik heb het vandaag gezien. Ja, het is mooi. Hè? Vond je hem mooi? Ik vond hem mooi. Ja, ik had hem in de soort van. Moest het nog, we gingen nog in de pre-edit of zoiets. Ja. Kijken. Nieuwe versie. Dus daarna had hij het nog wel een klein beetje aangepast. Maar het is wel ongeveer dezelfde film. Maar ik vond het heel mooi. Heel mooi, heel Rotterdams. Heel Rotterdams. Ja, heel Rotterdams. Ja, god droog. Want in Rotterdam doen ze maar 3 dagen per week vis en de rest... Het is gewoon die... ze zijn gewoon... het is gewoon hele droge humor. Ja. Ja, droog. Dat is, het is gewoon droog. Droog en sentimenteel. Maar er gingen ook wel mensen, want het was ook in... niet Lombardije, maar... IJsselmonde. Daar draaide het... er was ook iemand... Er reed iemand mee, met iemand mee, die woont in Rotterdam. Ja. Ik zei, jeetje, wat is dit, joh? Nou, dit vind ik helemaal niks, hoor. En toen hij weer terugging, zei hij, nou, ik ga weer terug naar Rotterdam. Ik bedoel, ik ga weer terug naar huis. Maar IJsselmonde, dat is meer een beetje Osdorp van Rotterdam. Ja, maar hoge flats en heb je een soort van theater in Nieuwbouw... Hoe heet het? Winkelcentrum, een beetje. Maar was wel leuk. Toen hadden wel die ene keer in de metrostation in Japan toen. Oh ja. We moesten zo in de metrostation in en dan halverwege de metrostation was er een geheime deur. Ja. Met allemaal graffiti erop en zo. Ja. Ja, dat je denkt van, hè? Is het hier? Oh, leuk. Ja. Dat moet volgens mij hier ook wel kunnen. Want al die stations die hebben ook atoomschuiltoestanden en zo. Ja. Dat is toch niet meer nodig. Nee, inderdaad. Het gaat toch dood, dus dat maakt het niet meer uit. Ja. Ja, je hebt er ook eentje. Ik heb een keer een documentaire gezien. Er zit dus, als je de McDonald's op het Damrak, als je daar naar de kant gaat, dan heb je zo'n brug. En onder die brug zit een schuilkelder. Ja, ik weet niet of daar brug zit dat nou bedoeld. Nou, gewoon de brug die naar, ja, je hebt zo'n, ja, richting de Zeeburg, zeg maar, Damrak. En dan kan je dan zo de fietspad naar de Zeeburg. Dan is weer rondvaartboot. Ja, ja, het is, ja, maar ik bedoel gewoon echt aan het begin van de, gewoon tegenover het centraal, zeg maar. Ja, maar dat was ooit een documentaire van Access for All. Ja. En die gasten van Access for All die waren heel erg geïnteresseerd in sloten openmaken. En die hadden dan de hobby om dan allemaal in het ondergrondse van alle metro en schuil om dat open te maken. Ja, dat is een mooie sport. Ja, ja. Dus die konden. Ja, dat was, ik weet niet, jaren geleden gezien, maar dat vond ik zo fascinerend. Ja, want reken maar dat er met die Noord-Zuidlijn ook weer allerlei faciliteiten bijgekomen zijn. Ja, ja. Ja, er zijn heel wat ruimtetjes. Oh! Nou, er wordt op een hele agressieve wijze iets te kennen gegeven. Ja. Ja, nee, het is de dienst zit erop. Oh ja, de dienst zit erop. Ja. Nou, goed, de dienst zit erop. Dus, hebben we nog meer voor de agenda? Wat? We moesten naar de film, hè, voor de agenda. Ja, we moeten naar Drie dagen vis. En voor de rest gaan we nog meer doen, maar dat zien we dan wel. Wat? Voor de rest gaan we nog meer doen, maar dat zien we dan wel. Ja, dus gaan we nog meer doen allemaal? Ja, nou ja, dat zien we wel hoor. Hey, lieve luisteraar. Oh, kijk eens. Oh, gelukkig. Nou, dit was het dan nu voor hier. En later gaan we nog iets anders doen. Maar weet je nog niet meer, dus... Nou, blijf lekker luisteren naar Radio Pattenpoel, want er komt altijd meer. Maar je weet nooit wat. Ja, ik ga dus voor het eerst naar het concertgebouw.